سورت سواد دروشتمه پارا اخر رکوع 15 پته نمبر آیت ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون سورة سواد کې ابتلو بالمصائب په مصیبتونو باندې مبتلا کېدل د انبیاء علیه الصلاة والسلام چې ګور پیغمبران دي الله تعاجز دی تکلیف د ځان نشر کوله د دریو پیغمبرانو تکلیف عاجزی بیان کړه تفصیلا داوود علیه السلام سلیمان علیه السلام ایوب علیه الصلات والسلام او د اوو اجمالا او حالت د جهنم او د جنت بیان کړه د دې زینا اغاس المسلہ چې پاره جګړه د جهنميانو وا وایا پیغمبر انما انا منذر بشکیم زیرون کے وما من اله الا الله انشتره بل حاجت پورا کول والا بغیر د الله نا الواحد القهار چې یو زور اور ذات ته الواحد یو دے القهار ډیر زور اور دے حاجت پورا کول والا بل سوک نشتا بغیر د الله نا رب السماوات والارض وما بينهما چه رب د اسمانونو دے او رب د زمکو دے او چه ما بین درې دوالو کی العزیز الغفار چه غالب دے او بخشش کوونکی دے عزیز زورور دے پنیولو د مجرم باندي الغفار او چه څوک تر او ګرځینو هغه ته بخشش کوي چه څوک زورورتیا کوي نو آغا دی عزی از زورور اغاونی سی لکا فیرون چاگویلو آنا ربکم الاعلا لکا قارون انما اوتیتو علا علمین لکا نمرود چاگم دعوی کروا آغلولی جبابی رو بانی عزیز دی چسوکو سم زورور تیا کئی الغفار چسوکو اللہ ترا گردنو آغا تا دیر بخنا کئی قلوا پیغمبر هوا دا قران کریم نبأ عظیم خبر دے لوی دا عظیم شان خبر دے په جنت باندې یادا مسله توحید نبأ عظیم خبر دے لوی یادا قیامت دا راتل د قیامت دا خبر دے لوی چې قیامت بر راځي انتم انه مورزون یی تاسو دینا اراس کوونکی نن د لوی خبر د توحید نه د لوی خبر د قران نه خلک راس کوي کله وی و ان اکثرکم للحق کارهون کله به قران او توحید بد غنی کله به اعتراض کوي کله به استکبار کوي و اذا قیل لهم لا اله الا الله یستكبرون سورتی صافات 36-35 که مخی تیر شیو کلبا چویلی شو دیتا لا الہ الا اللہ یستکبرون زان بے غر گاند دے مسلینا کل استکبار کئی کل اعراس کئی قل ہوا نبأ عظیم انتم عنہ مورزون کلبا تے مخلی کلبا تنگیگی وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ کلا چې یاد کې شي الله اک یوازې د توحید مسله قران کې یاد شي نو تنگ شي زړونه دا کسانو چې مان وروړي په آخرت باندې تنګيږي بزرونه زړه به تنګيږي اعتراض بم کوي اعتراض بم کوي زړه بم تنګيږي استکبار بم کوي او سترګ بم در پر سر وباسي تب ویچ ماخري لکه سورته قلم پاخر کې راځي و اذ و يكاد الذين کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر قریب دی کافر چوی رئی تعالی را پستر گو بانده تاب کافر پستر گو یرئی کل چوار استاد اخلین قرآن قرآن و توحید پا مسلبا پستر گو بده یرئی اراز بده نکی اتیخت بده نکی حالیم شو وسبرو آلیحتکم مخیم تیر شو انہا زا اجعل الالیحتا الہا واحدا ان هذا لشيء عجاب نبي ویلو انم شو زي وانطلق الملأ منهم لا المعتبر ددي كفار ددي معتبر كفار ددي پیغمبر د توحید مسلمان لال رضا بدن زهما اولي بهما اراز بهم کې استکبار بهم کوي او کلبوی پخلی بموی چن منو دا قرآن لا تسمعو لحاظ القرآن وقمق دیده قرآن تا کلوی ایتی بی قرآن غیر حاظا رولا یو دلستو کتاب غیر دینا نو د اعراض د قرآن نا دیر اسباب دی یو دان چه مخوالی مخبم علی استقبار بم کئی ای رولا منگتا بل یو کتاب بغیر دا دی قرآن نا کلو کلو این تنگی گی بام پسترگو بام دسره اشاره کئی نو دا ټول د اعراض د قرآن او د توحید سری نخی دی کلو ای لا تسمعو ماوری دی قرآن لرا والغو فیه شور کوئی پده که دا پا مون مسئله که دا مسئله نوی دا د زکات د حج د عمره بارک نه وی دا د سب بارک د توحید پر رسولو کې او د الله د کتاب په بیانولو کې دا چې کله توحید بیان نه بیا به راس کړي ځکه مخکې توحید بیان شو انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار نو هو عبد الله بن عباس کا ترجمہ کئی ہوا دا قران کریم نبأ عظیم یا دا مسئلے توحید نبأ عظیم خبر دے لوی پراتلو دو قیامت باندې یو لوی خبر دے چې قیامت پر راځي مسئلہ بیان کا چې قیامت کې اجر ملاو شي هو انتم انه مورزون تاسو دې مسئلے د توحید نه اعراض کوونکی ای اوسم ته اعراض کئ او دے گواہ دے کسی مسلمنی اعراض بکوی تاسو دینا واللو علو ایزا ذکرت ربک فی القرآن وحده واللو علا ادبارهم نفورا کلچ یاد کی تخپل رب پا قرآن کے ایک یواز دا توحید مسئلہ بیان کے واللو علا ادبارهم نفورا اولی با پخپلو شاگانو دا دی مسئلی نا اولی با دا موها چه مال برازی اولی با گره چه نور مسئلی که خلق بن پاسی گی خوچ دا توحید دا مسئلہ دا شروع رکانو سوک با دا یو گرت نا پاسی گی او سوک دا بننا سوک دا یو بن نا پاسی گی او سوک دا بننا او ابل تا موی پاسی گا انیمشو وان تلق المال منهم انیمشو واسبروا على الهاتكم ما شاء الله استاد کتابنا انتم عنه مورزون یہ تاثر دے قران نے راس کو ان کی ما کان لی من علم بالملا الاعلى اذ يختصمون ندی مناسب مال را نذر ما سر علم بالملا الاعلى پاتول گو چت باندے اغلوی طولگی اغلوی جماعت داغی علم ماتا نشتا از یختسیمون کلچا غی باس کئی کلچا غی خبر کئی داغلوی طولگی ماتا پتا نشتا داغلوی طولگی منتا پتا نشتا گورا دا دلیل پنف دی علم غیب باندی بعض خلق روافض ممتدین مشرکین دلیل نسی پدی آیات باندے پہل میں دے علم غیب دا نبی علیہ الصلات و سلام باندے او حدیث دا عبد الرحمن بن عائش رضی اللہ آغا ذکر کئی حدیث دا عبد الرحمن بن عائش چې په تلمیزی کې راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ځان الله پیدا کړم نو الله خپل لازما په سینه کې خودو لزما سینه د الله د لاس د کې خودلو په وجه یخ شو نو الله ماته وی تا ته علم په مال ملا اول اعلی بانشتو کې نشتا اغلو ټولګه چې بار ده دا علم تا ته شتو کې نشتا نو ما وی نشته بیا لاس کې خودو پسینه زما نو فعلمت بما كان وما يكون في السماوات والارض البصائر کم حاملی سیب لیکلی دی پوشی نو فعلمت نزو پوشم پا چو برا وحکتا ما تا دا ار یو چیز پتاو لگی دا حالان کی قرآن نخلاف دی چی گورا چه دیوی زب پوی شما بی ما کانو ما یکون نو دا عائشی رضی اللہ عنہ پا مسئلی ولی پوی نو حضرت چه یو میاش پریشانو چه دیوی زب پوی اوما چه دو حد پا میدان کې با زمان ملگری شیدان کی گی نو ولی دو حد میدان تا بیاتا خود کشی لتا لکه بلزه که رازی ولا تلقو بی ایدی کم الیت تحلو کا زان مغرزوی زید حلاکت تا نو چې دا علاقات زه ته دې ته او د لپټوا چې زه په ارس پویګم الته شیطان زما ملګری وکیږي نو ولې بیا ته دا خو بیا خود کشي کولا نه به ما کان او ما کون باندې پیغمبر پاک پوهنو او ګن آیاتونو د قران په دې دي چې پیغمبر تا د پټو شزونو پتا نشتا یوازې دې نو لوط علی السلام سره فرشته راغلی دي مخا مخناستی دی او فرشتی دی او قوم راغلی دی دا غینا مطالبه کئی دا بدملی نو حضرت لوط علیہ السلام ارتسوی انہا اولائی زویفی فلا تفزحون دا زمان ملمان دی ما مشر منده کوئی کاغت افتح و چه دا فرشتی دی دا خبر باغا نکولا چه وارک اسم خوخشی دارنګ ابراهيم عليه السلام سره فرشته را غلې وي په زړه د بچي باندې راول اس خیرت کړې ده مخ ته او ته خوده ده لوکه ابراهيم عليه السلام ته پته وي چې دا فرشته دي نو فرشته خو خوراک نه کوي نسخه او ته مخه مخوله کې خدا ته کې او ته ول جوړولې او که فرشته ته پته وي چې ګورا پیغمبر زمنګ د پاره بندوبس کوي وي حضرت مغله بندوبس مکه خوراک نه کو نو فرشته د پیغمبر په حالت پوی نه وی او پیغمبر د فرشتو په حالت باندې پوی نه او حضرت یعقوب علی السلام د خپل زوی یوسف علی السلام په حالت باندې پوی نه سلویخ دو کم درې کم سلویخ کاله تیر شوی دی او د خپل زوی د حالت نه خبر نه ژوندې دی مله کمزې کی وی زکوا بی عزت عیناه من الحزن دوال سترګ داغ سپینې شوې د وجه د غم نه جړلې نو چې هغه ته پته وې چې هغه په پلان ملک بادشاه دی نو هغه بجلا کړو نو وروړه پته او تنوا نبی علی سلام یو میاش پریشان او د عاشر جلن ها په واقع کې یا عاشق دا کار د نشوي امراته وای چې دا لانه بخنو غواړم دا رنګي دا گن آیاتونه دی پیغمبر تعالی و من من حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم پیغمبر تعالی مدینه کې منافقان دي چار چا پیرا تعالی پکلي کې منافقان دي تاغن پیجنې پیغمبر ز پیجن مغیر را لا تعلمهم نحن نعلمهم دا یو ګور هوی ماکان او ما یکون باندې پیغمبر پوښ دا څنګه پیغمبر دی را قران رد دې خبره کوي چې قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله نه پويږي پاپټو شزونو بل سو بغیر د الله نه او دې ماکان او ما یکون باندې پوښ اوس پادشه دا حدیث خازن د دې حدیث په باره کې خ بیان کړي خ جواب یې کړي ها اغه ذکر کوي پشپغم جل دری پنځوسمه صفحه کې غازن جددی پسند کې عبدالرحمن بن عائش حضرمی دی دا عبدالرحمن بن عائش دی بخاری ذکر کې چې دغه پاره یو حدیث دی او ټول محدثین په دې یو حدیث کې پریشان دي پوښي هغه پریشان و هو حدیث رد او هغه یو حدیث هم په هغه باندې رد دی 54 صفه شپږم جل کې ذکر کړي د دې حدیث په باره کې ابو حاتم ذکر کړي سألت ابي عن هذا الحديث ما د خپل پلان ته پوښو کو ابو حاتم وې دې حدیث په باره کې فقال ليس ذلك نظم ابلار وې دا حدیث نه وسألت ابي ما د خپل پلان ته پوښو کو د دې حدیث کې دا روایت د ابن عباس رجدا هو روایت ابن عباس ته فقال نظم ابلار وې ليس هو ابن عباس بل هو ابن عائش دا د ابن عباس روایت نه ده دا د ابن عائش روایت ته ها او دا کله کله غلطی د ناسخ ناراضی بعض نسخو کې د دې روایت نسبت د ابن عائش په ځای شاته شوی دی ابن عباس ته د عائش په ځای ابن عباس نکړی شوی خدا غلطی راغله د ناسخ نه ها ځکه د عائش په ځای باندې عباس نکړی شوی دی علل حدیث 21 صفه باب الوضو کې ذکر کړي حالان کې ابو حاتم د امام بخاری همزول دی او د امام ابو زرع شاگرد دی هکله کلا صحوا د ناسخ ناراضي غلطی راځي په ډیرو زینو کې دا څه مسله کړه کلا راځي چې کدا ها صحوا په ندیو په دې د بل نوم راځي نو باز خلک په دې غلطي په نګور ابن عباس په وخت کې چې راځي اده ابن عباس روایت نه دا چا روایت دی د ابن عائش روایت دی چې حنبی علی صلوات و سلام وې چې زغ پیدا شوما لزما په سینه باندې الله لاس کې خود چې ته په مال اعلی باندې پوی یو کنه ما وې ز پین پویګم الله ما ته بیا لاس کې خود زما سینه یخ شو او به ما نو چې لاس کې خود نو فعلم تو به ما کان او ما یکون دا د ابن عباس روایت نه دا چا روایت دی ابن عائش روایت دی او دا روایت ثابت نه دی دا خلک را دا موضوعی کمزوری خرافات واهیات واضعین دا ټول به ذکر کوي بعض خلک په دې فرق نه چې د حدیث کې اصل روایت اصل راوی څوک دی دا حدیث چا لوم به ذکر کړي بس حدیث کې راځي او حدیث مصیبت دا خلکو د پاره دا کتابونه پویږي نه حدیث روایت راویو ته معلوم نه هو چې څه کتاب کې اولیکل بس هغه کتاب بس هغه حدیث برخري کتابونو کې باندې خلکای او سم د باز خلکو دا ها عقیده دا چې حضرت خضر علی صلاتو و سلام ژوندې په فتاو کوم لیکلی دي وګوره فلانی لیکلی او فلانی لیکلی حالان کې تفسیری بحر محیط ابو حیان اللوسی په تفسیر سورت کاف کې صاف لیکلی دي ذهب الجمهور على انه ها قد مات ذهاب کړي جمهور تلي دي جمهور علما دې خبره ده چې حضرت حضرت علي سلام قد مات وفات ده حالان کې د بخاري روایت ده امام بخاري یو روایت ذکر کړي چې نبی علیہ السلام یو ځل وی چې نن کوم خلق موجود دي لو په دې موجوده خلکو کې با سل کال پس په دې کسانو کې به یو قسم موجود نه یعنی سل کال پس به دا چې کوم موجود خلق دي دا په ټول فنا شوی لو اول خو محکم نو اړو کو نو نبی علیہ السلام چې کوم روایت بخاری کې راځي نو هغه خو بیا ته لری کړ دا وینا حضرت علیہ السلام ابل یو قسم وی ځکه نازوم دفتره قسم مساله او ویلکه هداه دغه ځکه کوي چې آسمان را کوجیږي خزر او داغه لاسونو کې په مخ کې وړو کې نه نو غریب پته پوه نو وای پای کې وړو کې نشتا راسنه چې تا خزر نه مې سړی او خو دا خبره ټوله وخت رسیدلې دا خبره خو پر رسیدلې نه ده او چرته لاس کې وړو کې نه لاس کې نه دغه تا او ګوتا یادې ها دا خبر ټول غلط دي ابن جوزی په دې مستقل رساله لیکلی دا عجالۃ المنتظر فی حالات الخزر او هغه کې ګڼ آیاتونه پای کې احادیث علما او اقوال ذکر کړي د محدثین په دې چې حضرت خضر علی السلام او الیاس علی السلام دوه د دنیا نه تللی دي ها غار خلق په دې تر خشنه ده کتابو کې راغلي فتاو کې راغلي دي دادی او دادی ملا ولا لا وی ګورن هغه پوشو او ما کان او ما ګون وګوره ک البصائر کې ولګن نس دا رنګي حدیر کتابونه دي چاغه شیو لیکلي ابو الحسین الوازی مولا حسین جو هغه کوم کتابونه لیکلي دي لو سودس کې هغه وفات ده طبقات المفسرین د شیخ محمد طاهر رحم الله پای کې د مولا حسین کاشفی ترجمه غ ذکر کړی را دا کتابونه دي انوار السهیلی رضوت الشهدا ها آیوی ده پختو تفسیر هم ده پایی که چه سون خرافات دی گن ده نو آغاز کر کرده نو بعد خلق ده ده آلکت لغن ده خود ده یو عالم ده یو مفسر حالت خود گو رکنه ده تفسیر لیکلی ده گونم ده سنگ سره ده ده کمی سره سره ده ده کار سو مولا حسین کاشفی وازی ده با دشیگان و ماتمونو تاتا او آغا بی خیستا کول آغای تا بی وزونا کول نو چه یو انسان دشیگان و تقریر که آغای تا و آغای ماتمونو تزیب نو آغای کتاب که دا چه خبری اولی کرن دا آغا لسا کار دو ها ہو دشیگو کاب آغای بی خوشحال اول تا آغا دشیگو کتابونا او دا آغای دو خوشحال اول و آغا دا علماء کتابونا گرد طبقات المفسرین د شیخ القرآن محمد طاهر رحم الله ډیر بهترین او مایاناس کتاب دی ګوره یو طبقات المفسرین د داوودی دی دوه جلد کړي یو طبقات المفسرین د سیوطی دی یو طبقات المفسرین د ابن شبانه دی آیاو طبقات المفسرین د محمد طاهر رحم الله دی پاغټولو کې بهترین طبقات د اغه شیخ محمد طاهر رحم الله دی وجه دادا باغم کتری دی داغ نورو کتابونو کار داره یو عالم داغ بیان کئی داغ سن وفاد سن ولادت داغ کتابونو او داغ ترجمه ذکر کئی بس داغ کار داره سیوتیم دا کئی داودیم دا ذکر کئی او زمنگ دا شیخ محمد طاهر رحمه اللہ دا طبقات المفسرین دی خصوصیات دی یو خصوصیت داره چې یو عالم هغه ذکر کوي داغه ترجمه نو داغه ترجمه ذکر کی بیا داغه کتابونه مصنفات ذکر کوي بیا دا ذکر کوي چې دا عالم په کمی صدې کې وو ته د کار سو او د کمی قدې د کم قرن د کمی قد دی او داغه مخې سره مناسبت سو ها داغه تفسیر حالت هم بیا بیانې چې دا تفسیر کړي لري نه دا کړه په کم طریقې تفسیر کړي لري نقل استادان سوک دي نو دا غي کې بیا خه معلومات کیږي پوه شه نو باز په دلته خوشنۍ کتابو کې راغلي دي مولا حسین کاشفی وازی تفسیر اغم خلق پېښ کړي هغوی ګورای کې لیکلي دي دادي البسائرم زخائرم خلق پېښ کړي ډېر داسې کتابونه خلق پېښ کړي د یو مصنف د یو عالم تفسیر حیاداغه حالت خو ګور کنه چاغه ټول مرد شرک او بدعات او ترویج کړو لکه کتاب کیولې کنو داغه د کتاب لپاره ها بشودی لیکنو هغه ویلم داو ولې کلیم دادی ما کان لیا من العلم بالملائلا لا یقتسمون ندی مناسب مال را اشتری مال را علم پا ټولګیو چت باندې اذ یقتسمون کله چاغه باس کئ ایوحا الیا حکم نشکو لی ماتا مگر دده خبری چزیم یرون گه کارا اذ قال ربکا للملائکتی یاد کچوی سارم فرشتوتا انی خالق بشرن من توین بیشکت پیدا کونگم یو بندل را من توین دخطنا فیزا سویتو ها دائی ذکر ذکر که اذ قال ربکا للملائکا د دې سمونه سبا د مخه مسلې سره راغې مخه مسله د توحید بیانوله نفذ علم غیب کاو چې ځا الله د دې مسلې د پر دارې ګلم حکم دې کړې انما انا منذر انما انا نذير مبين وما من اله الا الله مخه مسله توحید ثابت شوا ذکر کلا لو د دې مسلې د پارا من کون کې ختمون کې سوق دې بېمانه شیطان وګورا شیطان بېمانه ستانی کو ستانی کو دشمنو حضرت آدم علیہ السلام هغه ته وسوسه چولوا هغه دغه په لم سبانه د کم زین راغلو لوګورې خیال کوا چې ستانی کتا وسوسه چي نو تا ته مچي ها آسن چې دغه په لم ستبان شي دغه په وسوسه باندې تبا او برباد نشي د شیطان لم سون منګي نو تبا بشي زکه دادوړو پایزا سویتو و نفختو فی من روحی کلا چه برابر کما اغل را پکو کما پای که دخپل حکمنا نو کینی تاسو اغت ساجدین سجد کون کی تابدار سجد اکلا فرشتو ٹولو پیو ظلبانی اللہ ابلیس مگر ابلیس انکلا استقبرا زان غٹو گانا وکان من الكافرین او دے د کافرانونا او دې پوخا پهلم د الله کې د کافرانو نا یا وکانه من سواره سواره منل کافرین او ګرځې دې په دې سجدي نکولو د کافرانو قال ان وید ابلیسا وی الله ابلیس ما منع کا سشي منع کتلرا انت سجدا د سجدي نکولو نا لما خلقت بيديا دو وجدا غنا چ پیدا کړې ما په خپل لاس باندې تاولي سجدو نکړه چې ته ما په خپل حکم پیدا کړې استكبرتا آیا غټته ام كنت من العالين یا ای ته په حقیقت کې د غټ کو د غټو نا یا تزان متکبر غني او کېته غټ قالا نوی شیطان انا خیر منو زبہتر امددنا خلقتنی من نار و خلقتو من توین تا پیدا کرے ما لرد اورنا پیدا کرے تا دل رد خٹنا قالا نوی اللہ ازاد دی زینا فا انکا رجیم یقین انتا ادر ٹلو شونا زب ایمان اوزا ویز غرے ما زکه زده وور نه پیدا ما د وور طبیعت اوچته اور کم خوازي اوچتواله نزو اوچته ما او د خټه طبیعت خته دي چې خټه خاور گزار کونه کم خوازي کته ورزيږي نو ادم عليه السلام خته دي اوچته قال نبي الله عزاد دي سينا يا انك رجيم يقين انت درټل شونا وان عليك لعنتي الى يوم الدين او يقين پتا بزم لعنت وي تر تر قیامت قال نبي ذو از معرفه فان جني مولت راک ما الى يوم يبعثون تر غیر از چ پای کی به خلق پورته کول شي قال نبي الله فانك من المنذرين یقینا توید مولت در کول شونا الی یوم الوقت المعلوم تر غرض وخت معلومه پوره قال ان وی شیطان فبعزتک زما د قسمی استا په عزت باندې ای الله ای فبعزتک شیطان قسم د چا په نوم باندې غوړې فسې د الله په نوم ګور شیطان هم د الله په نوم باندې قسم خوري او د دې زمانه ځان ته مسلمان مؤمن وي او قسم د چا په نوم خوري د شیخ بابا د پیر بابا د لوی ځوان او د لوی ځوان کړي راکا مو ما سمان یو کس سرویس رول اوس مله مشر سړیو بل دی ویل کا د لوی ځوان قول راکا مونږ دا بسینو د لوی ځوان قول راکا یعنی لاس پنج راکا د لوی ځوان په نوم باندې دا سه حالت اوش دا سی تیارو که خلق روانو شرک دا پیر بابا پنوم دا شیخ بابا پنوم دا قسمو نخوری کدا کارما کری نو ما دا فلانه بابا ہوئی ما دا فلانه زیارت ہوئی ما دا غلن که بابا ہوئی حالان که دا شیطان نمیو سره لاندی شی چه شیطان قسم پچا بانی خوری پا اللہ فبی عزتی کا زما دا قسمی استا پا عزت بانی لأغوینهم اجمعین دی خلق پداسه لار روان دی چې شیطان بم داغه نه امان غواړي چې ظالمانو ما خو زیم خو تاسو خلاصه بل شان یې ها کدی زمانه کې فرعون او نمرود او حامان او ابو جهل را پاسې دو نه بو یو پیمان مو خلاډیر خو هم سلاړ باندې خو تاسو خلاصه بل لار اختیار کړی دي لا اغوینهم اجمعین خامخا علو بمنگ دے ٹول دنی غلالنا الا عبادکا منهم المخلصین غیر د بندگان استاد دینا د خالص کلو شو چاہ بخالص وی قالا نووی اللہ فالحق انا الحق زرشتنی ما والحق اقولو او حق زوی ما حق مدادے لأملا ان جهنم منکا خامخا ڈک بکم جهنم استانا یعنی استاد جنس نستا استاد جنس کی صورتی ومن من دا چانا تبعکا چتابید استا منهم دا دے طولو اجمعین دغندنا قلوا پیغمبر ما اسألکم علیه من اجر نوالم استا سنا پدبانی سمزدوری ما اسألکم علیه من اجر نوالم استا سنا پدبانی سمزدوری وما انا من المتكلفين اوني مزد تکلف ولونا حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام کان اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم اقل الناس تکلفا اقل الناس تکلفا او صحابه پیغمبر پاک کم تکلف والا کم تکلف والا نن تکلفات وګوره ملمت چې دلای شي کنه 15 په تر قسمه ژوند بوله برابر وي بیا شرم وي کته نه کې نن تا داسه حالت تخلق رسول کته نه کې هم تا مجبوره کوي پاره ما چې ته او ته یو شي کې دی ابو دلا سي سره دوه کې دی هم په ډېر خان دی دونه تکلفات خلق کړی رسول دی ها تکلف والا په اړ یو شیز کې خلق تکلف په لباس کې وګوره زنانه سوی وی دا لباس مخی ما یو ځل چولې دی بیا نه چو با دا یو ځل زنانه ولیدلې دی بیا به دا غ لباس دی تکلف دا لوی مصیبت دی نارینه وی ګور دا ما یو ځل چولې دی نه نه نه نه چې سو پور لباس زور شوی نه دی یی کنه حواله فزول خرچی پکې پار یو شیس کې خوراک ودا خوراک مونږ یو ځل کړې ده بیا دوباره ده هفته کې یا بل ورځ باندې نه کو دونه تکلف خلکو جوړ کړي لري وګوره صحابه حالت وګوره د نبی علی صلوات و سلام حالت وګوره حضرت عمر رضی الله عنه چې کله خلیفہ ده نو د بیت المال لبا د اغه د پارا اول راتل هغه هغه په خیدل کور کې نو اغولو نبا یو یو موٹے د حضرت عمر جلان ہو خد سوا کول چکمہ اولا برالل دا دا کور دا دا پوخوالی دا پارا دا غین با یو موٹے اغا کے خدا خدے نو سو وقت تیر شا اغا اولا دیر جمع شو دا غین اغی علوا پا خکلا اوز خو سو جانی دی یسو زنو دی دا اولو علوا پوخوا با ده زنانو پوخولی اگر دیره مزاو ده خوند پوش او سو بگی لا نورس دونه دار نو ده علوائی چه پاکتر ده اولونا حضرت عمر ده جلانهو تا پوس کئی ده خزینا چه ده چرتا و ما خو سرولی ندی ده ده پکڑی ده کم دینا ده وی ده چه کم منگ تا غلر ازیرا شن ده پوخوالی ده پارا نو ما ده اغینا یو یو موٹی بسی واکاو نو ډیر وخت تیر شو اگر ډیر شو نو ماته نندا پخه کړه وای ښا حضرت عمر رضی الله عنه اگر نو کلاو ته حکم کوو چې منګل کم راشن د خوراک د فار راضی یو موټه وړ کم کړي دا غي دا سی وار راضی سوچ کوه یو موټه وړ څه کا کم کا دا سی وار راضی دا سی هغه تکلف وو ګور نن نه تاسو خو د اخباراتو کې ګورئ کنه دا سم نه کرپشن زمنګ دی لیډرانو کړي سورا چوریانی کړی دي سورا مالونه وکړي دي سورا نقصانونه کړی دي ملک تا د مسلمانانو ملک عوام داسې بدري غوالي دي چې څه انتعام نشته او څه مطلب پته مې پاینده کې خو ان شاء الله العزيز الله بوله آینده داسې وس نه ور کوي. الله د سوچ د مخنیوي کوي او سوچ د دفاع کوي. الله د هغې پوره پوره امداد او تعاون کوي. موږ هغې سره په تعاون کې یو، په دعا کې یو چې څوک د دې مل دپاره ښه کار کوي، د دې مل دپاره د دفاع دپاره، د عوامو د پیسې، د مسلمانانو پیسې، د دې ملک پیسه او سرمایه بچت کوي. الله د هغې تعاون او امداد وکړي. نو دا د حاکمانو د هغې کارو تکلف داسې و. وګوره چې هغې حج ته روان دي، حدیث کې راځي عبدالله بن مسعود جنهو حج لته شاگردانو سره روان شو، مخکې وروسته شاگردانو. عبدالله بن مسعود جنهو وایي قومو عني، ادرېږئ زمانه، ما سره به یو کس نه دی. وایي چې دا خو په ده خو ته یوازې روانې. وایي نه، وإنه زلة للتابع وفتنة للمطبوع. ادرے گئی زمانہ دے دے کہ رستو پاتی شئی، دا ستا سو دا پارم نخا دا نقصان دا، او زما دا پارم دا تباہ سبب دے. ستا سو دا پارا نخا دا دا خلق بوئی دا دے ابن مسعود شاگردانو نو کران دی ماتات خلق کے دے، او دوی ما د پاره نقصان دادې زما پړک با تکبر راشي. جما سه خلوي خلق روان دي، ز پلوي پروگرام کې رواني ما. قومو عني فانه ذله للتابع وفتنه للمطبوع. پوش دادو مت تکلو فالو. بيبي عائشه رضی الله تعالی عنها وي چې زمنګ دا سه حالت چې یو ټیم به کله ملاو شو کله نه، او کملاو بم شونو اباده کجور اباده جز ها دور به شروټي وا ام پمړه ګړه موږ روټي نه د خوللې. دا سه تکلف والو چې نبی عليه صلوات و سلام صحابه چکل خندق کني، نو نهر په مخاغستري په خېټه پورې کال تللي. نن سیبان باز خلک دا کسی میسي بیان نه کوي، حدیثونه بیان نه کتا چې دا کار کړي. اخو بدره غشیو چې بیا خپل مخې پروتي، بیا اغا ان دین ته اوسګار نه سر دا خو یو صحابه انبیاء علیه السلام. نبی علیه الصلاه والسلام په ګډه پورې کاله تړلېو پوش آیو چکلا یو ګټه به سخت رااله اب نه ماته دا. نو نبی علیه السلام ته براله وی حضرت دا ګټه نه ماتيږي. اغا یو زل حضرت جابر رضی الله عنه، جابر وګنا حضرت جابر رضی الله عنه چې نبی علیہ السلام او ملګری په نهر اولیدا ډیر تکلیف حالت کې اولیدا. لکور تراغه وی کور کې سشت کنه د خوراک. نبی بي ورته وی اے جعفر، اے حضرت جابر رضی الله عنه، کور کې یو ول اورغمه دا، اورغمه تاسو نه پیژنئ په نو ته پوسوک د چیلو کیدا پوجې د بيزي بچای دا یاد کړی بچای دا. او څلګي غوندي وربشيري دوربشو روټاي دا دوربشو ولري رسنيشته خلګو دیو کس دو کافي کې دا اډه نهر اوګيو. يو نبي عليه السلام سو صحابو، نبي عليه السلام تجابر راغه او په وکه اوته وي اېدا الله پیغمبرا په وکه درته ځکويم چې نور صحابه وانهوري دغه شی لګ دې او ټول کیږي نه لوکستا خوخه نو زستا او یو کس دوا ځان سره ولا زبستا د پاد روټي بندوبس وکما. کور کې یو اورغمه دا او یو لغونده کې دوړ به شو روټه اوړي. چې حضرت جابر رضی الله عنه دا وی په پټا نبی علیہ السلام اعلان کو ټول صحابه ته، اے صحابه خبر شه جابر رضی الله عنه تاسو ته ټول د پاره د روټي بندوبس کړي، روټې د مل مسیا بندوبس کړي. اخپاش چې تا ما سره د لوي ګوره، دا خو یو بد یو کس دو بوشي او دا خو ډېر صحابه دي. نبی عليه الصلاه والسلام حضرت جابر ته وي چې تلار شاه وخه ټک ټکا په دچ کی یا سکی وا چوا هغه پسې ورکه دا هغه پورې بت سن لره کې هغه پورې بن کوځه چې سو پورې زرا غلې نه ما اولو واغگا دور بشو دور روٹائی خو آغا پوری با پخینا چه سو پوری زرا غلینی ما اوی خرا اولو واغا گلیشو کی خود پیغمبر انتظار دے درات لولو او چیرو کئی زره زره شوا او پا کٹوئی که دیشگو که که خودلی شوا اور بلی که خود کی گی. نبی علیہ السلام را گئے او دم پائی که پوکو وزیفه اکلا آغا دیشگی که هم او پاورو هم اویزا اس پخوا اوی دیشگی را کس کا او ددین لوخی رکوا کاسی رکوا پلیتونو صحابو تک دا لس لس کسان کې نه صاحبو گیشوی دی سوڑ مذہب کولا وقی و تفرتی دی او یاد درک نلگی دا او روٹای پخی گی چه صاحبا طول مالو شو اخیر کی نبی علیہ السلام مور شو دیر صاحبو جابر رجلان ہوتے وی دا کور تمیو سا چه کوروالم مالو شی تم مور شا چه طول خمالو شو نبی علیہ السلام وی جابر سنگ چل لے وی حضرت سنگ چیو اغا حال باندې موجود دی هر یو لوخه ولا اغا سی دی لکا سنگ چی پلوم بی حالت کیو دیچکے اغا سی ڈک دے سکا سنگ چی لوم بی حالت کیو اللہ خیر و برکت دا سی چی بی آغا ازانی ویلی که دادو کسرا بانا سیوال روٹے بردان اخری مم با دلو کی پاتی شو نا دامو آئے که چلیں کسی لراغی نو روٹی بردان یوزی منگ با اوگی پادشو نا خپلزان رستو کا آغا چلیں دو قرآن و دو سنت چداغی نمواحد داعی و تبلیغی جوڑی گی نو توحید و دو سنت داعی تی جوڑی گی داعیان تی جوڑی گی نو اغل ورکا اللہ بستا پاغلک سیز کے خیر و برکت ہوا چی خان دا تکلف آلو تکلف پکی نو ساده سوچا کارو ان هو الا نن خو چې یو کس له روټي بندوبس کې کړه نو پاغه د سلو کسانو د روټي بندوبس کې دا څه ده کړه خو به دوره غونته کې پیر سو کوم په لا پوره خلک خان دي بس مړه لک دال په خوا یو پلیټ دوا او لګو ساګ او ډېر نړی کړي خو ځکه چې چرګ ځکه بغیر د غنه کان نه کی بس نو تماشې ماشې م جوړو دا یو شی او دا بل شی ځان بخې چې یره مجمی یوم ډکی بلم ډکه دی ټول استونو مس کې دی ټول بل ډکه ته یو خدای پاک سو کوم حیران شوی نتا کلف خشن یا نور اخ دا په دل لګوي دا امام بخاری رحم الله هغه با روټه او چخوله سلوی کال امام بخاری روټه او چخوله لګا وای چې په پخکلو باندې سور خرچ کیږي دا بیزیدی نو آغا سلویخ کالا دا پخکلو آغا خرچه پخپلو استازانو لگولا چو سول خرچه کیگی زکر استازان زما د علم آغا سری آغا اسباب دی زرائی د علم دی چه داوی دین بوی دین بقوی وی زما استاز بانستا خرچه کیگی خود اشتاک آغا او دی استاز تا پتا مالی چه مالا بسر آگی اغتلو خود تکی که تو استاز و توی چالکا دی سیز لسیز پکار دی ها دی دن دی پارا سبب دی اسباب دی زرائی دی استاز و دی پارا اگه دی پارا نور که نو ها دنور خلا استاز پره الا ما شا اللہ سلک کسان بی چاگه با دی استازانم قدر کئی ابا دی دینم قدر کئی دا اگه چر اللہ دی دن نکرون نخالی کئی او اللہ دی نخالی کئی اللہ دا اگه دی طول مشکلاتو ها الله کافی او شافی شي ان هو الا ذکر للعالمین ده دا قران مگر پند پاره د مخلوقات ولا تعلمن نبهه بعد حين او خامخ په بشیتاسو نبهه په خبر ده دی قران باندې بعد حين پس د زمانه نا سورت کې ابتلو بالمصائب آیت